хочемо бути учасниками задуму твого. Хочемо й обіцяємо, заприсягнемо. Гетьман попросив о спокій. Кажете, що згинете або побідите зі мною? Побідимо не ми, лиш ідея наша, як ми її не закопаємо живою. Коли б ми нині вернули до царя і попросили його о вибачення і ласку, то вирили б таким чином яму для нашої ідеї. Того я не зроблю, а ви як хочете. Не силою нікого. Хто хоче, хай іде. Не заверну його з дороги ні силою, ні словом. Але ж хто останеться нині на те, щоб опустити мене завтра, цей буде відступником і гробокопателем нашої волі. Вб'ємо такого, як паршиву собаку, як зрадника, як юду повісимо на сухій гілляці. І почувся бренькіт шабель, так зловіщий у подібних припадках. Довго прийшлося гетьманові ждати і стукати кулаком об стіл, заки заспокоїлися розгарячені голови старшинські. «Спасибі за готовність вашу не опускати мене при нинішній важкій годині. Доживемо кращої, – потішали його. Вірю і надії не трачу. З нами тут козаків 1003 з лишком. Але ж бо Левенець ще не рішився, а полтавський полк чималий. Левенець на вибір Скоропадського не поїхав. І Скоропадський по добру булаву не прийняв. Його присилували. Він наш однодумець, як матиме нагоду, верне до нас. І залоги теж не всі вже перейшли до царя. Подбаємо, щоб вони получилися з нами. Подбаємо, не пощадимо себе. І високу порту приклонимо якось. Коли б не лісна, турки були б вже тут. Але що найважніше для нас, так це Січ. Я на Гордієнка числю. Він нібито ворогував, бо запорожці не дуже прихильним оком глядять на Гетьманщину і на наші буцімто панські порядки. Але в рішаючий мент рішить у них здоровий розум. Старем проти свого гетьмана не підуть, України не зрадять. Честь їм, слава січовому лицарству! Хай живе Гордієнко! Гукали старшини, буцімто запорожці вже й справді за порогом стояли. Гетьман свого наміру добився. Пригноблення, яке почувалося з початком наради, уступило в місце бадьорому настроєві. Не хотів його псувати. Галаганові не вірив, хоч цей укупі з другими зривався з місця і кричав те саме, що вони. Розмову з апостолом відложив не пізніше. Це не Галаган, з ним треба побалакати на розум. Зеленський, Горленко й інші лукавити не вміють, вірні йому. Треба тільки підтримати їх духу. І гетьман кінчив. Як бачите, панове товариство, діло наше не таке-то вже безнадійне. Воно важке, але до Термопілів ще нам далеко. Далеко, далеко, тихим голосом завважив Чуйкевич. Ой, далеко, покивав головою Андріяш. І не треба, щоб близько було, спротивився гетьман. Не треба. Горі імієм серця. Не пропала ще козацька мати. І не дамо їй пропасти. Заступимо безталанну грудьми нашими. Виведемо її з дому сорому і неволі на ясні зорі та на тихі води. Підемо назустріч невідомому, з'єдинені невгнутим бажанням здійснити наш задум великий. Підемо на змагання важкі з нашим старим козацьким кличем на устах. «Добути або дома не бути!» «Добути або дома не бути!» загуділо гетьманські світлиці, аж стіни задрижали, і вітер на хвилину вщух. Добули шабель і блиснули ними. «Хай живе воля! Слава гетьманові Мазепі! Не опустимо його! Присягнім жити й умирати вкупі! Присягнім! Присягнім!» Даром супротивлявся гетьман, казав, що вже присягали йому, а він їм, і впевняв, що віри в своїх людей не втратив. не заспокоїлися, поки орлик не поставив хреста між двома ярими свічками і не засвітив їх. Повторилося те, що було колись у Києві, після від'їзду царя з гетьманського пиру на Печерськім. «Кличу всемогучого Бога на свідка, в отройці святій всюди сущого, і матір Божу, заступницю нашу, і святого Михайла, опікуна лицарського, українського. Кличу і заприсягаю вам і народові нашому, споконвіку вольному, а тепер невблаганним ворогом нашим катованому, що не ради користі власної, не задля почестей марних, для багатства нікчемного, а для вас усіх, що під моїм рейментом єсте, для жінок і дітей ваших, для вічного добра матері нашої рідної України, безталанної, для користі війська Запорозького і усього народу українського, для збільшення і помноження прав і вольностей наших, хочу і бажаю всею душею моєю і всім помишленням моїм, за помочою Божою, так зробити, щоби ви з жінками і дітьми своїми і весь наш край з військом преславним Запорозьким ні під царською, ні під ніякою другою кормигою чужою не пробували, лиш у своїй власній державі, як люди вольні і від нікого незалежні, хіба від власних законів своїх вовіки вічні проживали. Що дай Господи! Амінь!» «Амінь!» – повторили усі, цілуючи хрест з мощами святими і заприсягаючи вірність гетьманові аж до самої смерті. Всі шибки перлилися зіниці козацькі, то синєві, то зеленаві відтінки блукали по невиспаних обличчях. Линяли саєти на контушах старшин. Розп'яття між горючими свічками колисалося в очах. Ніби Христос був перемучений до краю і ніби за хвилину промовить голосом благальним: «Боже, Боже, пощо ти оставив мене?» Але Христос мовчав. Орлик тривожно споглядав на двері. Коли ж відчиняться вони? І коли на порозі появиться дід, ростом ще вище від царя, з очима полинялими від сонця, в сорочці, на дощах праній, на вітрах сушеній, з великою незгійною раною на груді? Що за жаль? Що за шум? Тільки й край, тільки дум, стільки в народі сили, а кругом лиш могили і кінця їм немає. Слава воскресення чекає, від воскресення до вознесення з року на рік, весь вік, і нема нам спасення. Він чи не він? Живий чи мрець? Увійшов чи так тільки орликові здається? Сверлував простір. Діда не було. Це був лиш образ, закріплений в душі. Бажання так сильне, що аж вбиралося в тіло. Двері були зачинені, і ніхто не відчиняв їх. Дід не входив і не кричав, наступаючи на гетьмана: «Двигни цей камінь! Двигни!» Орлик приступив до стола і здмухнув свічки. Шведська армія, як це влучно передбачував гетьман, зайняла чотирикутник між Ромнами, Гадячем, Лохвицею і Прилуками, яких 10 миль простору. Була ця земля доволі густо залюднена і не дуже виснажена війною. Скрізь по селах і хуторах сиділи люди, курилося з димарів, чути було і ржання коней, і рев худоби. Урожайна земля, і народ скоро багатів, а розбагатівши, не радо кидав ті багатства. Це лиш пани при першій тривозі зриваються з місця, як наполохана птиця. А селянин кріпко тримається землі. Він покидає її, як мусить, коли бачить, що вже все пропало, і що осталося тільки одно – спасати життя. З оцього чотирикутника ще й тому не втікав ніхто, бо гетьман перед шведською армією післав туди свої універсали. В тих універсалах толкував він: їх милостям панам-полковникам і панам-осаулам полковим, панам-сотникам, отаманам, війтам, їх мостям благородним особам і всякого чина людям в городах і селах обрітаючим, задля чого то він покинув протекцію царську і приєднався до високовладного короля шведського, котрого побідоносна армія увіходить оце у їхні гради і веси. Не як ворог вступають шведи в глиб України, а як союзник вірний і безпечний, котрий нікому й ніякої кривди ні на здоров'ю, ні на маєтку не зробить. Зате ручився гетьман словом своїм і своєю особою.